पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो मनुष्य समय पर चेत नहीं करता है उसको पश्चाताप करना पड़ता है और समय पर तत्परता से लग कर काम कर लेता है उसे बड़ा उत्साह रहता है। उस वैसे औरों का भी उत्साह होता है और भी बहुत में लग जाते हैं। तो प्राय कई जगह से देखने में आया है उत्साह से लगते नहीं लगते तो उत्साह से थोड़ा रहकर फिर खिला पड़ जाता है। उसे नई नई बात उसके बाद में धीमा पड़ जाता है। तो ऐसे एक अवस्था होती है। क्यों होती है? जैसे किसी ने मानव के लघु कौमुदी पढ़ी एक पुस्तक व्याकरण में उसका पूर्वार्ध पढ़ा और फिर वो छूट गया और न गया फिर जो मर गया तो दूसरे जन्म अगर प्रभु के पास मनुष्य हो जाए वो लघु कौमुदी लगेगा तो पूर्वार्ध बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे उतना धीरे धीरे होता है तो उसके मन में आते है पहले इतनी जल्दी उन्नति हुई अब क्या बात है। तो ऐसा नहीं वो घबरा जाता है कि भाई वो ठीक नहीं है पर तो ठीक है पूर्वाभ्यास नवसो विषय पूर्व अभ्यास उसी के अभ्यास से वो खुच जाता है। वो तत्वतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम पूर्वदेह में होना बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है उतनी तो उज्जत ही प्राप्त हो जाती है। जैसे चलता फेर यत्न करता है जोर से परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो कुछ दिन हमारा साधन ठीक चल रहा है फिर वो मंदा हो गया इसे घबराना नहीं चाहिए। वो बात तेजी से चलो फिर आगे तेजी से आ सकता है। भगवान की कृपा से बड़ी इस बात नहीं समझे साधन के विषय में कभी भी निराश न हो। थोड़ा कहे ज्यादा करे कितना ही करे पर उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस विषय में उन्नति अवश्य है। संसारिक कामों में तो सिद्धि और न सिद्धि दोनों बात रहती है इसमें असिद्धि नहीं होती। इसमें पहले त्रुटियां रहती है वो कमी कोई पता लग जाए जो कमी दूर करते हो बड़ा प्रकाश मिलता है। छोटी सी बात है अटकी हुई है वो छोड़ते ही उचित काम हो जाता है। ऐसे संसार में देखा गया है बड़ा कठिन काम है कभी काम बहुत जल्दी हो जाता है सुविधा से हो जाता है तो वह एक अटकल लग जाती है हाथ में तो जल्दी होता है पर लगा रहे उनके ऊपर ऐसी बात होती है छोड़े नहीं। दिल में जगह जागृत रहिए बंदा दिल में जागृत रहिए बंदा प्रियत प्रीति हरिदल से करिए पर हरिये दुख धंधा दिल में जागृत रहे हरदम जागता रहे और लगा रहे। नीति में आया है प्रारभ्य तेन विघ्न भय नीचे नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं वो आरम्भ नहीं करते संध्या करेंगे गायत्री करेंगे सत्संग करेंगे निभा देते नहीं कौन करे प्यारी फिर विघ्न हो जाएगा तो वो आरम्भ नहीं करते। उससे ऊंचे दर्जे के होते हैं प्रारंभ विघ्न कहता निरंतर मध्या मध्य दर्जे के पुरुष आरम्भ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, करते करते करते ज्यादा दिन होते छूट जाते हैं। पर उत्तम वे पुरुष होते हैं विघ्ने पुनः पुनः भी प्रतिहरिया माना, बार बार विघ्न आने पर भी आरम्भ कर दिया कर ही दिया तो उसका बिना पार हो ही जाता है। ये नियम है, पर्वत चढ़ते पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एकदम ये सलाह आ गई तो उसका अटकाव हो जाता है, मतलब धीरे उस पर चढ़ जाते थी तरफ तक कट जाता है। ऐसे ही धैर्य रख करके चलता रहे, कभी कभी विलक्षणता से उन्नति होती है, ऐसी वो कृपा हो जाती है, पूर्व का संस्कार आ जाता है, कोई अवस्था ऐसी हो जाती है, कोई शोक दुख चिंता आ जाती है घर ही, जिसे घर से उपराम हो जाता है तो उसमें बड़ी तेजी चलता, तो कभी मंदिर कभी तेजी ऐसी तो साथ आती है, पर वो नहीं कल्याण कृतग्रस्त दुर्गत दुर्गत कल्याणकारी काम करने वाला दुर्गति में नहीं जाता। मन पशु पक्षी आगे बढ़ जाए नरकों में चले जाए ऐसे दुर्गति में नहीं जाता, वो जो स्मरण करने वाला है उसकी दुर्गति नहीं होती, वो जरूर उन्नति करता है। ऐसी किताब लिखा है कहते हमारे देव शंका होती है कि क्या होती है कि भरत महाराज थे जो भारतवर्ष के मालिक थे राजा, वो सब छोड़कर भजन में लगे और तत्परता से लग गए तो सुख आराम तो उन्होंने भोग लिया देख लिया था, इस पर चिंताता नहीं। साधु होते हैं और पदार्थों को छोड़ कर जाते हैं तो उनके मन में आ जाती है पदार्थ कैसे है भाई भोगा है नहीं, तो वो गिर जाते हैं। परंतु जो न्याय युक्त धर्म युक्त अपने धर्म का पालन करते हैं फिर भोग है उसके मन में तुम्हें पतन ही नहीं आती, मन भोगों की संग्रह करने की इच्छा नहीं आती, वे तो अपने धुन में लग ही जाते हैं। ऐसे धुन में लगे हुए के भी कभी कभी कोई आपत आती है, जैसे भरत महाराज थे तो सबसे फ्री दो भजन में लगे हुए थे तो देवी बसात एक गिरणी जल पीने को आई और इसने शिव ने आराध करी जोर से, तो हरिष डरपोक होता है, हरिण बहुत डरता है, डरपोक जानवर है तो दहाड़ के तो चली, जो नारा था पानी का तो इस पार से उस पार चली गई, वो कूद गए फैंग गए, वो गिर गई तो मेरे बच्चा था गर्भ में वो गिर गया, बाहर होने वाला था ऐसी अवस्था थी, वो गिर गया तो वो गिर गया नारा में, हिरणी आगे जान मर गई पीड़ा से, वो भय भी हुआ जैसे तो बच्चा पसंद हुआ पीड़ा से मर गई, तो उस बच्चे को अनाथ समझ करके भरत जी ने पाल लिया, पाल लिया धीरे धीरे, उसको पानी दीजा कुछ दे घास कुछ कुछ नहीं दे रहे, रबर दिया जैसे पीस कर घास दे दिया कुछ दे दिया, वो बड़ा हुआ खेलने लगा तो उसके साथ मोह हो गया। ऐसे मोह हो जाता है किसी किसी को, किसी बालक में मोह हो जाए, किसी व्यक्ति में मोह हो जाएगा, ऐसे पुरुष समझे सब कुछ होता तो मोह हो गया, वो हो गया तो मेरे पालन पोषण में रह गए, तो वो भजन स्मरण की बात में तो छूट गई, उस बच्चे की रक्षा में पालन में मन में गया, जंगल में बड़े बड़े बाघ रहते हैं, सीता रहते हैं, बगेरा रहते हैं, भेड़िया रहते हैं, खा जाएंगे इसको, इस बात पास में रहते थे पालते थे। ऐसे पालते पालते कई दिन बीत गए, एक दिन हिरणा की टोली आई फिर उसे ये भी फराग मार गिरने चाहिए, अब वो चला गया तो जैसे कोई बेटा मर गया है दुख हो जाए दुख गया, वो इधर चला गया वो कहां से बड़ा विलाप गया, भागवत बात ये कथा अब कैसे गए, यूं आता था मेरे पास ऐसे कूदता था, मैं यूं शेर से खुजाली करता था तो मेरे गोली मार जाता था ऊपर जाता था, अब ऐसी बातें याद कर करके और उसने भजन से छूट गया, नहीं भी हो उसे भाई ऐसी अवस्था में होगी मृत्यु, तो मृत्यु के बीच में कहा है कि यंग यंग वापिस मन भावम तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन पे सदा तद भाव भाविदा। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर को जोड़ा छोड़ कर जाता है तो वो उसी उसी भाव को ही सदा तद भाव से रहता रहता उसी बात को प्राप्त हो जाता है। तो वो जन्म के बाद में अग्नि की जोड़ी में चला गया। वो जीव कैसे आता है? वो जीव वायु हो जाता है। हमारे जो शरीर है स्थूल और सूक्ष्म कारण, तो स्थूल शरीर में से सूक्ष्म कारण से ही निकलता है, उसको अंगुष्ठ फरमाता है, इतना इतना रूपा होता है, तो वो निकलता है। तो वो निकलता है तो किसके साथ संबंध है? वो निकलता है तो घूमता है, जिस प्राणी के साथ संबंध है उसमें वो साथ जाता है। जैसे रेडियो का शब्द आता है जब सुई लगी प्रकट हो जाता है, ऐसे ही उसका कोई संबंधी पूर्व का संस्कार होता है, उस विशेषता हवा के द्वारा चला जा, खाद्य पदार्थ के द्वारा जा, ज्वादा के द्वारा जा, श्वास के द्वारा चला जा भीतर, वो भीतर पुरुष में जाकर फिर स्त्री में आता है, स्त्री में वो गर्भ में रह करके फिर जन्मता है, तो हरि बन गया। इस तरह से भरतजी महाराज हरि बन गए। परंतु याद रही गर्भ में आठ आठ नौ वर्षों का जो बच्चा होता है तो उसको पहले की बात याद होती है, पहले जन्मों की बात याद होती है, वो प्रार्थना करता है भगवान से। उसका नाम ऋषि बताया है भागवत में, ऐसे गर्भस्थ बालक को ऋषि कहा। ऋषि ऋषियों मंत्र दृष्टार, जो मंत्रों को देखने वाले हैं उसको ऋषि कहते हैं। जैसे गायत्री छंद के विश्वामित्र ऋषि है, तो विश्वामित्र को इसको पहले हुआ दर्शन हुआ, इसको विश्वास ऋषि है। ऋषि उनको कहते हैं जो वेदों के मंत्र बिना पढ़े पढ़ाए प्रकट हो जाए, सामने आ जाए। तो ऐसे ऋषि होता है जब उस बहुत छोटा सात आठ महीनों का होता है तो उसे याद आती है, सभी याद आती है तो प्रार्थना करता हुआ मैं भागवत ऋषि में विस्तार से वर्णन है इसका। कपिल देव जी महाराज की और माता जी की जो सत्संग की होती है उसे माँ के सामने कपिल देव महाराज ने खूब अच्छा वर्णन किया है, तो उसको वो याद आती है। तो उस याद में वो याद आई कि मैंने देखो हरि का संग किया, उस संग को याद किया तो मेरा जिसके दुख पाया हुआ होता है वो बात को पकड़ लेता है। कोई रोग की बात बताया जाए सामान्य में भी तो जो रोगी होता वो पड़े बगे हमारे रोगी है पकड़ लेते, जो याद ही रहती क्या लोग दवाई कहेंगे दवाई पिलाइए, पर वो रोग भी पकड़ लेता है और सावधान होता है बढ़िया दवाई मेरी अब करना है। तो वो याद आई तो मर्जी से मना किया कि मेरे भूलने से ये दिशा बच्चे के मुंह में लग कर मेरे भगवान का भजन भूल गया, उससे आज हैले के पेट में आ गया मैं, फिर दूसरी याद हो जाऊंगा। तो उस याद को पकड़ लिया, भूलू नहीं ऐसा पक्का विचार कर लेता है ना, फिर भी भूलता है ऐसा पक्का विचार किया। तो जन्म समय भी याद ही, तो माँ का संग ज्यादा नहीं किया। आगे पत्ते खाने लगा तो पत्ते सूखे पत्ते खाता था, गीला पत्ता नहीं खाता, तकलीफ होती है वृक्षों को, ऐसा कभी नहीं खाता, ऐसे बड़ा हो गया। तो ये जो बात है कि नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतंता कश्य, तो कल्याण करी काम करने वाले भरत मुनि थे वो हरि में बन गए तो पतन हो गया ना, नीच योनि में चले गए, मनुष्य बन में नहीं आगे नीचे चले गए। कहते वो दुर्गति नहीं है, शरीर हानि का मिल गया, पर अच्छे अच्छे साधगुण सावधान है, जो साधन करते हैं मनुष्य उससे भी ज्यादा सावधान है। हिला का संग नहीं किया, पत्ती बिजली नहीं खाई, किसी को दुख नहीं हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, इतनी सावधानी से समय बिताया और मन से बात बात करते रहे। वो मन मरी थे जल भरते हुए रावण के अंदर, तो इस तरह से हरि का जन्म हो गया, मनुष्य को पतन नहीं कह सकते क्योंकि फिर द्वितीया मनुष्य से ज्यादा उनकी सावधान रही तो पतन ना हुआ। पतन तो भीतर से हो जाए, भूल जाए तब होता है ना। तो स्वास्थ्य नहीं कल्याण के दुर्गतिता, कल्याण करी काम करने वाला दुर्गति बने जाता, तो इसमें कोई लग जाते हैं ना, तो लग जाते हैं तो उसमें वो लग जाते हैं तो उनका संस्कार पड़ जाता है। कल लगे तो कल का संस्कार आज पड़ गया, आज का फिर कल पड़ गया, कल परसों पड़े जो यू होते हुए कई दिनों के बाद बड़ी दृढ़ता हो जाती है। फिर वो छूटता नहीं, फिर सारे तेजी से चलता है, बहुत जल्दी प्राप्ति कर देता है और तेजी से नहीं कर ढिलाई से चलता है, देखने लग जाते हैं। तो प्रारंभ में वो मेरी दुर्गतियों को चला गया, दुर्गति रह गया, उसका शरीर आयु का मिल गया, मनुष्य का नहीं शरीर का मिल गया, मिल जाओ मिल गया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी कोई बनवा नहीं। ओ भरत मुनि के थे, जंगल में रहते ही थे, घास पर खा लेते, पानी पी लेते, नदी का बस रहते रहे, तो वो ऐसे रहते थे। जब भरत मुनि तो कल्याणकारी करने वाले, कल्याणकारी काम करने वाला का पतन नहीं होता, नहीं कष्ट क्षण भी कोई भी क्षण वाली निष्ठ नहीं था, तो भगवान का चिंतन करता है तो संस्कार पड़ता और ये थे परमेश्वर खींचता है, वो सत्संग भजन धानता खींच जाता है, कैसे कुटुंब पालन हो, कैसे अदृष्ट पैदा हो, वो उसमें विलक्षण हो जाता है संस्कारों से। इस वास्ते भजन स्मरण तो शुरू कर देना बढ़िया बात तो है, करके प्राप्ति ही कर ले, प्राप्ति होने के बाद फिर मान ले। अब जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया, अब सूख जाता है, अब मैंने तो फल दे दिया, इस देश में सफल हो जाता है, मुझे पता नहीं होता, पर बीच में इस देश बाधा आ जाती है, साधन छूट जाता है, तो उसको योग भ्रष्ट का है, वो पहल में हुआ है परंतु योग भ्रष्ट बन जाता है वो, तो इस तरह किया हुआ साधन नहीं जाता। आप चलते चलते कहीं सो गए, उठ कर चलते हो तो ये नहीं कि जहां से उठे वहां चले गए, वहां अटक जाए फिर वहां से चलते, ऐसे पूरा अभ्यास पहले अभ्यास से घिस जाते हैं और फिर उसे आगाही चलते तो भूया, फिर तेजी से तो नहीं करते। तो भरत मुनि को मनुष्य ही नहीं मिला तो भी उनका तेजी से ही भजन होगा, मानो काम करने में भी खाने पीने में भी संयम करते थे, हरणों का भी संग नहीं करते थे, इस बात को पता नहीं है। तो भगवान में सच्चे हृदय से लग जाता है तो बड़ा भारी लाभ होता है। इससे मनुष्य को चाहिए कि सत्संग करे, नाम जप करे, गीता पढ़े, कोई भक्तों का चरित्र पढ़े, ऐसी पारमार्थिक बातें है उनका प्रचार करे, पढ़ने को दे, भाई भाई है वो आपस में पढ़ने को दे, भाई तुम पढ़ दो, फिर पढ़ देगा, हाँ अब दे दो, वो अपने दे दी, दूसरी को दे दी, पढ़ी कभी कमी है पूरी पढ़ लो, पूरी पढ़ दे दिया और दूसरी दे दिया, पुष्प दे देने मात्र से आदमी कम पढ़ते है, और इस तरह से दिया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। जोर तो आता नहीं अपने को, पैसा भी नहीं लेता ज्यादा और फायदे ज्यादा, पूछ लो जी पढ़ा पढ़ा, हाँ पढ़ा पढ़ा, कभी कहते नहीं पढ़ा पढ़ो उससे, कोई कोई नहीं पूछ लेगा पता लगा। मैंने भी साधक संजय दी थी, पंडित थे और देख रहे दी, तो एक दो साल के बाद मेरे ने पूछा कि कुछ कठिन है, कुछ कठिन है विषय कठिन है, मैं महाराज पढ़ी नहीं, आप पढ़ी नहीं भी पूछेगा पड़े क्या क्या नहीं, तो कुछ कठिन है, कठिन किसी ने कही नहीं, तत्व बेचने को तो कठिन कहते हैं ये लोग, शादी से करें वो आज पढ़ी बोली घर में पूछे नहीं क्या होता है, उसको कठिन है, अब सलाह भी काम थोड़ी चल रहा है, साफ साफ कह दे तो पढ़ते नहीं, इतने पुस्तक ले जाना है ले जाकर देते हैं, ऐसे कई जगह दी है जो साहित्य को ही पढ़े, अरे साहित्य को ही नहीं पढ़े, ज्यादा पढ़ते हो कन्ने कम पढ़ते हो, आधे पढ़ते हो आधे पढ़ते हो पता नहीं, परंतु पढ़ते नहीं है, ऐसे दे तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ने के लिए ही दिया जाए तो पढ़ता, तो इस तरह से आपस में आप दो तो पढ़ की तरह वो संस्कार जम जाएंगे, वो संस्कार छोड़ेंगे नहीं, वो अगर लगा देंगे किसी दिन में उस दिन में लगा दे, अगले दिन में लगा दे, अरे पुस्तक रुचि से उसकी पुस्तक बढ़ जाती, पुस्तक पढ़ने की आदत पड़ जाती, ऐसे कई शब्द मिले कमा तो गीता प्रेस की पुस्तकों से ही जागृति हुई, संवत्सर में तीर्थ यात्रा निकली थी, उसमें हम गए थे दक्षिण में, तो वहां एक सज्जन मिले, बातें हुई। उन्हें 4 वर्ष का प्रयोग बताया, मैं 4 वर्ष का हूँ, और 4 वर्ष का तो बड़ा है कि पहले मैं मनुष्य मानता ही नहीं, उससे पहले जब कल्याण पढ़ा तब से अपने मनुष्य मानता हूँ, कल्याण ही पढ़ा देखिए मनुष्य साहब मारो मेरे बिना सिंह डांडो है, बिना सिंह अशुभ था, उसने पता लगा तो मैं उसी जन्म मानता हूँ, अब मैं मनुष्य नहीं माया हूँ, मैं पता ही नहीं क्या होता है सत्संग, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं हमारे। आप लोग हमें भी ऐसे मैं जानता नहीं हूँ, पर तो आप लोग ऐसे मिलते हैं कि सत्संग करने के बाद कुछ दृष्टि और हो जाती है, उसमें रुचि हो जाती है, उसमें लगन लग जाती है, भीतर संस्कार पड़ जाते हैं। जितना अधिक लगन लगेगा उतना स्वप्न ठीक आएगा, बातें ठीक होगी, साधन बढ़ेगा। अब सत्संग अच्छा मिलने पर बड़ी सहायता मिलती है। जहाँ कथा होती है मामूली पंडित की कथा, तो वहां बैठ तो मन ही रहेगा। जो सच्चे हृदय से साधक बनकर सत्संग करते हैं तो सत्संग का असर उन पर पड़ता है, तो हरेक सत्संग बैठ नहीं सकते, हरेक जा नहीं सकते। देखो फीकी फीकी लगती बातें, फीकी फीकी बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं, पर इसकी सत्संग का रंग चला है और साधन में लगे हुए हैं, उनकी बड़ा बढ़िया नहीं। हजारों लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए भलाई, और सत्संग जिसके असर है उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो वो जानता है ना इन बातों में, इस मार्ग हो आए है तो उनको पता है यार। तो ऐसे लग जाने के बाद भैया योग प्रश्न हो जाओ, दूसरे जन्म से रह जाओ, तो भी आपकी ये पूंजी नष्ट नहीं होगी, इस पूंजी का संग्रह करना चाहिए। और आप कहीं नहीं और को लाभ होगा, एक आदमी बीड़ी सिगरेट सीखता है क्यों को सिखा देता है, ऐसे गीता सीखता क्यों को सिखा देता है, ऐसे परंपरा सिखा दे क्यों को सिखा देता है, ऐसे भजन है वो भजन क्यों लगा देता है, सत्संग में लगा देता है, देवता का लाभ है। उसमें व्यसन होता है, फंस जाता है, पैसे लगते हैं तो पाता है, शरीर खराब हो जाता है, रोग भी होता है, इधर महाराज पैसे बच जाते हैं, व्यसनों से छूट जाते हैं, खराब खराब आदतें छूट जाती है, आदतें शुद्ध हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, भाव शुद्ध हो जाते हैं। अपने जीवन को देखा जाए तो ऐसी बात है, ऐसी बात अगर देखिए ये तत्व चिंता मणि 87 साल की पढ़ी याद थी। ये पहला भाग आया था तो पहले मैं लेख पढ़ता था, अच्छे अच्छे लेख सत्संग शेर जी का लेख आता, वो बड़ा अच्छा गंभीर आता था, तो असर होता कि जानकार है, और वर्णिता के लेख देखता वर्ण उसमें मन नहीं लगता, इतना रुचता नहीं, तो वो पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते वो पुस्तकाकार आई तो फिर पुस्तक पढ़ी, ऐसी प्रिय लगी जो वो पढ़ता नहीं भाई, नहीं पहले भाग में 87 भाग दूसरे भाग में था, पहला भाग बहुत पहला मिला था। तो उस समय कहता है हमारे साथी विद्यार्थी पढ़ने पढ़ने वालों को कहता है कि आप पहले अपनी मन वृत्तियों को सुना, तो कामना कितनी है, लोभ कितना है, क्रोध कितना है, फालतू समय कितना जाता है, तुम्हारे ऐप कौन कौन सी है, तुम लिख लो और लिख तुझे नहीं धर दो, फिर ये तत्व चिंता मणि 3-4 बार मन लगाकर पढ़ लो और पढ़ के लिस्ट लिखो, आपको फल मिलेगा। किसने किया नहीं किया पता नहीं, मैंने तो कहा है ऐसा, तो ऐसा खूब उतना फर्क पड़ता है, उतना काम नहीं, उतना लोभ नहीं, उतना क्रोध नहीं है, उतनी चिंता नहीं है, उतना शोक नहीं है, उसमें प्रकृति फर्क पड़ता है। तो सत्संग करने से और अच्छी पुस्तकें पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, तो उसका लाभ है वो लाभ जो भगवान के संस्कार पड़ जाते हैं वो सत्य होते हैं। संस्कार सिनेमा के पढ़ते, झूठे भी पढ़ते हैं, आज झूठे का तो बहुत ज्यादा बाजार है, घर घर में सिनेमा हो रहा है, गंदे गंदे चित्र आते हैं, गंदे गंदे विज्ञापन आते हैं, गंदे गंदे दृश्य आते हैं, उसमें आदमी खराब हो रहा है बहुत। जैसे सच्चे हृदय से सत्संग करने से लाभ होता है, ऐसे ऋषि पर लगकर तमसे में सिनेमा नीचे दृश्य देखते बड़ा भारी पतन होता है, जैसे पारमार्थिक पुस्तकों के पढ़ने से लाभ होता है, ऐसे आज ये उपन्यास है, ग्रंथ है, ऐसे जो पुस्तक है जो लिखी हुई, उनसे असर पड़ता है। घर वालों को छोड़ देता है, अखबारों का असर पड़ता है। एक सज्जन जी थे कलकत्ता में, वो कहते थे अखबार पढ़ते पैसा होगा, मैं पढ़ रहा रह नहीं सकता, बिना अखबार पढ़े रह नहीं सकता, मन नहीं लगता, अखबार पढ़ता है आदत बिगड़ गई। ऐसे व्यसन होता है, ऐसे उपन्यासों में लगन व्यसन होता है। वो कहते थे कि मैंने अखबार में ऐसे देखे थे, मैं वो फुटबॉल होता है ना, वो खेलने वाला, तो खेल का तमाशा होता था, तो वहां मन पर बैठते तो देरी हो जाते, पहुंचते जल्दी पहुंचते तो ऊपर से घाम पड़ती जोरदार, और उसमें भी बैठे रहते हैं, कहीं भी नहीं लग जा पहुंचे, जगह नहीं मिलेगी, वह बैठते थे। प्यास लगती जो जल कल तो अलग थी, गंगा कल थी वहाँ, तो गंगा जी का गुजरा वो पानी आता है गंगा कल में, कल कलकत्ते में जिसे सड़कों वो पानी पीता, वो पानी पीकर ये बैठा था, कोई देरी हो जाएगी तो जगह नहीं मिलेगी। और पार्टियों में कहते ये हमारी तुम्हारी, न पार्टियों वाले उनको जानते हैं, न पार्टियों वे जानते, मन कहते हमारी पार्टी हमारी पार्टी, उसको हमारी पार्टी जाएगी खुशी आती, हमारी पार्टी जाएगी हमारी हाल हुई मुफ्त में गुजार नहीं पैसा, जैसे जैसे बार बार कहते जाने पिछाने हुआ डेरी हुआ कठिन हुई तुम हो कैसे होंगे चर्चा अपनी बना है। और ऐसे ऐसे करती थी तो व्यसन लग जाता है, वो व्यसन ही जागरा दिया वो रह नहीं सकता, यही भटने का लग जाए व्यसन, नाम जस लग जाए लगन, पुस्तक गीता पढ़ने लग जाए लगन, बातें पढ़े तो फिर वो पढ़ने में लग जाता, छोड़ते नहीं थे। पढ़ाई करने वाले बच्चों में देखा है वो जाते नहीं स्कूल, फाकी देते और जगह चार आ जाते हैं, परंतु जब पढ़ाई में मन लग जाता है और परीक्षा आ जाती है तो पढ़ाई में जाता है, घर पर भी पढ़ता है, माँ को दया आती है बीमार हो जाएगा, इतनी मेहनत करता है सो जाए ना ना माँ मैं फैल हो जाऊँ, कल कल तो परसों नहीं चाह रही मैं परीक्षा फैल हो जाऊंगा, माँ के कहने से जाता नहीं, वो माँ कहने से रहता भी नहीं, बिना पढ़े रहते ही नहीं, ये समझता है माँ मेरा चाहती है इत करती है, परंतु पढ़ने में आलस होता है फैल हो जाऊंगा मैं, कैसे लगन लग जाती है, ऐसी लगन भजन में लग जाती है, सत्संग में लग जाती है, लाई लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय, नारायण विशेष लगन में तन में नहीं जख हुए, शरीर परवाह नहीं, खाने पीने परवाह नहीं, शीर गांव में परवाह नहीं, अनुकूल तबरदो की परवाह नहीं, अपने तो करना है ले जाना है, अपने तो करना है ले जाना है, वो जरूर सिद्धि पाता है और अनुकूलता देखता रहता है, वो नहीं वो अनुकूलता तो हरे ही नहीं दे, पशु पक्षी में भी वृक्ष है ये भी ज्यादा शीत पड़े जल जाएंगे, गर्मी ज्यादा तो जल जाएंगे, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर तो वृक्षों पर पड़ता है, मनुष्यों पर पड़ता है, भैंस भैंस भाई भैंस भेड़ बकरी पड़ता है, कुत्ता गधा सूर इन पर पड़ता है, पर सत्संग का असर सत्संग पर पड़ता है। कई कई ऐसे दूसरे में एक सांप आया करता था ऋषि ऋषि में, अब हनुमान दास जी महाराज गीता पाठ करते एक दिन सूटा बिना पुस्तक एक दिन सूटा एक दिन उठा, तो वो साफ आ गए सामने साफ आ गए बैठ गए गीता सुनो बैठ गया मैंने जंगल के गीता पूरी सुनाई और सुना तो संस्कार ऐसे होते हैं पशुओं में पक्षियों में वहां भी संस्कार होते गोरखपुर में एक साल का कीर्तन हुआ था नियम करके जिसमें कुत्ता काला कुत्ता मैंने देखा वो जो सत्संग चलता है सत्संग बीच में चलता और जब सत्संग होता है पंडाल शाम बैठ जाता था कोई पूर्व का संस्कार है क्या पता नहीं संस्कार ही माना जाए मनुष्य भी नहीं बढ़ता देख दिया ठीक है जरा थोड़ा ठहरे तो ठहरे ज्यादा कैसे ठहरे उसको गंदगी मिलती नहीं माँ के यहाँ नहीं उड़ाओ फिर बैठ जाए फिर बैठ जाए फिर बैठ जाए तो थोड़ा बढ़ जाए अथर सुगंधी लगा दो बन बन कर भाग जाऊंगी बूंद जो स्वाति ने और बिठाई गई मिठाई के ऊपर बैठी हुई बाकी आंख मेले की टोकरी सब बैठी मिठाई छोड़ रही थी गंदगी प्यारी उनको लगती है। इस तरह से भाई भीतर में भाव जैसे होते हैं वो पदार्थ वो वस्त्र परिस्थिति वो घटना वो समुदाय अच्छा रहता है प्रिय लगता है तो मानो मृग होते हैं तो मृग के साथ पशु पशु के साथ मृग ही संग बन जाते अब भरत मुनि का बनाया हुआ हर मृग चला गया वे बड़े व्याकुल हुए कि चंद्रमा के मृग की सवारी है वो अपनी सवारी ले लेगा चंद्रमा को ले तो ले गया तो मेरे मृग को ले गया अब मृग को ले गया वो कहाँ गया कहाँ खाएगा कहाँ रहेगा कहाँ पिएगा ऐसा आता था यूं कूदता था बढ़ते बड़े मरिया बयान बनना पड़ा। इस तरह से संघ का असर पड़ता है तो अपने पर असर नहीं पड़े दूसरों पर पड़े पर न पड़े भगवान में सत्य देश लग जाते हैं तो भगवान ही बात याद आती है वही कहते हैं वही करता है दूसरे वो असर ज्यादा नहीं पड़ता। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यम तत्प्रबोधनम ऐसे एक पढ़ाए रहते हैं उनको बड़ा अच्छा रहता है बड़ी सीख बात रहती है। तो सज्जनो सत्य देश लग जाओ औरों को भी लगाओ सत्य की बातों में लगाओ सर सर सीरीज की बातें कहने उतना तो कर दिया करो कम से कम उतना ही करे वो भी काम कर देता है। ये अजामी हुआ है ना इसकी बात ऐसे सुनी है भक्तमान में विस्तार से आती है और भागवत में भी आती है कन्नौज में कहने को भगवान रहते थे तो अपने पहला बड़े सदाचारी पढ़े लिखे पंडित थे वही देंगे वो समझाने के लिए पुष्प और लकड़ियां लाने के लिए जीव करने के लिए गए तो वह एक विष यार एक पर वो दो मदिरा पिए हुए आपस में खेल रहे थे तो उनको देखा देखो तो बड़ा मन लग गया उसने अब आए तो वही वो चिंतन तो फिर वो भेज बेचुआ मरियाणी उस विष है वही जाकर चले गए अपनी स्त्री को छोड़ दिया पढ़ाई छोड़ दी भजन स्मरण छोड़ दिया ब्राह्मण कर्म छोड़ दिया वही उसके प्रश्न होकर रहते थे वहां बालक हो गए ऐसा रहता तो कोई साधु आए घूमते हुए उन साधुओं ने पूछा रहे कोई सत्संगी भाई बहन सत्संगी आदमी कोई है यहाँ गांव में जिसका हम ठहरे क्या कर रहे रात में ठहरे कल जाना है हमारे को तो कोई ऐसा सत्संगी आदमी हो क्या भाई हमारे गांव में तो अजामिल है वो बड़ा सत्संगी है ये मशहूरी करती है लज्जा नहीं आती हम लोग मशहूरी करते है धोखा हो जाने वालों कुछ कह दिया जाता है वो जब बैठे कुछ आज मिले वो तो गाँव गए बाहर नहीं बाहर शाम को आएगा तो बाहर चलो दिन बैठ गए वो आया महाराज आप कैसे आ गए यहाँ हमें तो भाई लोगों ने कहा गाजा मेरे बड़ा भगत है वहाँ आपको शाम मिलेगा भोजन मिलेगा और ठीक है भाव भक्ति है बड़ा किसी मशगरी ने आपको धोखा दिया है मैं तो मैं ऐसा हूँ तो आप आ गए भाई जा गए ना पूर्व संस्कार तो थे ही गए तो भिक्षा करो आप भिक्षा ही गए अपने बता दी सब खाना पीना हमारा शहर हमारे पैसे आए उसे बालक हुए ऐसा हो गए अपने स्त्री को छोड़ दिया मैंने वो विषय दुख पा रही कष्ट पा रही पर वही नहीं तो भाई भिक्षा तुम्हारे नहीं पाएंगे तो कृपा करो महाराज आप भूखे रह जाओ ये भी ठीक नहीं है तो फिर दूसरे घर में जा प्रद कर दिया हमारे घर में पाते नहीं भाई तुम किस भिक्षा करा दो उन्होंने भिक्षा करा दी उसे काम चल गया तो भिक्षारी की बात चली तब उसको कहा कि तुम्हारा हम आनंद तब रहे तुम्हारे कहने से कि तुम भाई बात मानो कि मेरे भजन स्वर भक्त नहीं है पांच पुत्र का रेशन दे मेरे भक्त नहीं है तो एक बात के भक्त नहीं कहा भगवान तुम्हें क्या छोड़ा तो जन्म में उसको नाम नारायण रख देना नारायण ये तो ठीक है इसमें कोई समय लगाने की बात नहीं परिश पड़े गए कर देना तो चले गए। अब वो बच्चा जन्मा तो छोटे बालक पर ज्यादा स्नेह होता है उसका नारायण नाम रख दिया अब नारायण नाम खिलावे रात दिन माँ बाप के कारण बड़ा अच्छा लगे। समय पर महाराज दूत आ गए, इधर ले जाते सबको, इधर भाई ये सबको ले जाना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो ऐसे पाप और पुण्य वालों को धर्म लाएंगे, दूत आते हैं वो ले जाते। तो दूत आए तो वो गए नारायण नारायण मारे रहे, मैं वो मार रहे नारायण क्या करे नारायण, चार सुन गया चार पास आ गए अंतकाल के स्मरण की भूमिका है, चार पास आ गए जमदू तक झगड़ा वो जगह नहीं ले जा सकते तुम, तेरे सब बताया ये भगवान का नाम लिया है नहीं जा सकता, तो वो झगड़े में वो छूट गया जी गया, वो पास छूट गया उन्हें जी गया। तो उन्होंने कहा गया देखो तुम कैसे आए, तो झगड़ा जमदूत बड़े आश्चर्य हुए, हम तो सुनते थे राजा जमराज जी है कि नहीं राजा जमराज जी है, मारपीट भगा दिया वह जाए दंड दंडार में पास फांस फसा में सब छोड़ी क्या करते हैं, आपका हुक्म तो चलते थे हमने आप माता को आज मार मार पड़ी, एक बड़ा दुष्ट था पाप ये ब्राह्मण होकर बैसा गामी खाब खड़ा बना सब तरह खराब था नरकों के लायक था, पर महाराज जैसे आ गए चतुर्भुजी रूप वर चार वो आ गए जो उनको मार के भगा दिया, वो जी गया वो सी गया वो इंद्रदान हो गए, अजमल फिर चला गया वहां सब छोड़ हरिद्वार छह महीना तक भजन स्वर किया पीछे मरा। तो वो संस्कार जो था ना अंत में घबराया, तो घबरा पर जो सार है उसको याद किया, अब बेटे को याद किया भगवान आ गए, भगवान ही कोई विलक्षण बात है, ये अंतकाल की उस कायदे की बात और है, अंत माने किसी किसी भगवान आ जाए, क्योंकि भगवान देखते भी मैंने भजन करके अपना उद्धार करने के लिए समय दिया और सब सुख में दिया, तो अंतकाल तक तो याद करे तो इसको मैं कर दू कि तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, मैंने मनुष्य दिया उद्धार करने के लिए, अगर तू नरकों में जाएगा तो मेरी फजी तेरी फजी थी, तो किसी तरह अंतकाल में भी ले ले तो बेड़ा पार अंतकाल से माँ भाई बस मन उत्पा करे बोलो अंतकाल में तो बस परम प्राप्त हो जाए, तो अंत से उधर से सुधार दिया तो मदद मिल भागवत में कथा आती है, जिस भागवत में कृष्ण भगवान की कथा राम जी की कथा है बड़े भगतों की कथा है सभी संतानों की कथा है, कई कल्प होते हैं विराट का वर्णन है सब वर्णन उस वर्णन में उस कथा में राम जी कथा राम जी कथा गया थी अंत का अंश हो गया वो संत में हो गया, न तो भागवत में उसी कथा सुने हम जो भागा आप सभा को सुनाते हैं लोग कहते रहे क्या पापी बात क्यों सोते हो, पापी नहीं भगवान में लग जाओ, भगवान में जाते ही महाराज महान शुद्ध हो जाए वो पवित्र हो जाता है, उसे अपवित्रता चल जाएगी उसके संग से उसके दर्शन से, ये सार संस्मरणात्मक सद्य सिद्धि में क्रिया जिन संतों को याद करे तो याद करने मात्र से वो पवित्र उनके पास घर पवित्र हो जाते, क्योंकि दर्शन के फिर दर्शन करना स्पर्श करना उनका जल पीना उनका प्यार देना उनकी सेवा करना ये तो कहना ही क्या फिर बात केवल दर्शन मानने दर्शन आदि साधन तो ऐसा वो पवित्र हो जाता है, तो सत्संग में लग जाने से बड़ा लाभ होता है, थोड़ा भी संस्कार होता है बड़ा भारी काम करता है, इस वास्ते सत्संग में भजन में अपने लग जाओ, कोटिंग तक तो आ रही इसमें बजार काम बिगड़ता हो तो आज अब सत्संग नहीं गया घर में बैठ गए देरी होगी या क्या जाए रात मर गए तो अब सत्संग बड़ा संस्कार रहेगा काम काम हो जाएगा, आदर दे मन में सत्संग का और भजन जब का भगवान का आदर मन में होगा तो होगा नहीं तो भाई फालतू समय चला जाएगा, ये मानव शरीर बिना भगवत भजन किए फालतू है, जो काम करना चाहिए इस शरीर में वो इस सामने काम नहीं किया तो क्या किया, जैसे आप सत्संग का समय है वो छोड़कर आए इसका सत्संग हो गया, तो समय मिले तो चुकानी चाहिए कभी भूल कर गए भी मौका नहीं, समय चूके पुनः का पछता रहे बस पछताता से क्या होता है, समय पर काम बनाओ तो बड़ी सावधानी से भजन में, तप तप में, सत्संग में, पाठ में, पारमार्थिक साधन में अपना जीवन लगा दो। पक्का विचार ही कर जाए तो भजन ही करना है तो बिगड़े पुनः पुनः बार बार बिगड़ा में तो भजन तैयार कर जाते हैं। तो भजन करना है, अब दुख आवे तो सुख आवे तो कुछ भी आ जाए हम भजन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा पक्का विचार हो जाए में कोई ऐसा नहीं कि आप भजन से बाधा लगा दे, आपको कोई मना कर दे, ऐसा नहीं है। मना कर दे मालिक सही से ले जाए, मन से सुंदर सुनाई सुनते मन से तो महाराज सूरदास जी भगवान को नहीं, भगवान सूरदास जी नहीं सुना सकी। बेलो मंगल से ना बहुत बीमार थे तो भगवान सेवा करते थे, स्वयं दर्शन नहीं देती थी, साफ करते दिल पराते करते तो बाद क्या कि पाना वो एक पेशा में लग गए थे। उसने देखा ये बालक कौन रहा था, मेरे ये फंस जाऊंगा फिर जो याद आए तो भोजन करा दे, जल पा दे, मेरा धो दे, फिर आओ बड़ा मीठे मीठे बोले अच्छा लगे। तो उसने विचार किया मैं तो फंस गया, भगवान को किया गया ना तुम बंद सुनाओ बालक में तो मैंने खींचे मन खींचे क्या किया। तो उसने धीरे से लाठी में पकड़ लिया हाथ, अब लगे छोड़ा नहीं, कहते नहीं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ता कि नहीं, क्या नहीं छोड़ता मैं, क्या नहीं छोड़ता कैसे ये झटके। अब भगवान के सामने क्या कर बेचारा गरीब ब्राह्मण नशा लगे बीमार सुधारा तो कहा बाहर सुधा है जाते हो निबल जाने के मुंह में मेरे उधर बल जाते हो ना मन हृदय से हरी जाओ तो धीर में दूंगा तुम्हें। सब संसार में भीड़ से जोड़ गई क्या बात है, देखा भगवान और कौन होगा। कहा मैं वृंदावन जाना है, सुधा क्या खाओगे जाओगे वृंदावन जाना है, लो लाठी पकड़ो वृंदावन ले गए, वही वृंदावन आ गया। आबाद मामूली बात नहीं पकड़ लिया, फिर दर्शन दिए, फिर महाराज ये रहने दो आगे ना अब आगे नहीं जाएंगे आप देख लिया। तो ये कोई कोई ऐसा संस्कार बैठता है वो बहुत विकसित होता है। तो सत्संग करते रहो वो संस्कार बैठ जाएंगे तो भगवान के ऊपर बस चलता रहोगा। भगवान के तो निबल हो हृदय से जाओ तो वीर बदूंगा तो आपको वीर भाषण दूंगा हृदय से चल जाओ महाराज प्रेम अदमान से कहते हैं भगवान भगवान भाव के भूखे भूखों को रोजी मिलती है और वही खुराक मिलती है भूखो मरेंगे जाएंगे जाते थे। इस तरह की बात है भाई, लगे रहो अपने तन से मन से वचन से। एक संत से मैंने सुना चाहे जबान लगा रखो चाहे मन से चिंतन करो उसके कान से सोल सुनो किसी किसी इंद्रिय का संबंध भगवान के साथ लगाए रखो एकदम। जैसे बिजली का समुद्र से करंट आ जाता है बड़ी बड़ी आवाज आती है, इस तरह से भगवान का संबंध सुनो, नाम जप करो, कीर्तन करो, जप करो, पुस्तक पढ़ो, सुनो भगवत संवाद सुनो, किसी के लिए भगवान के साथ लगा दो। मेरा प्राण है भगवान के साथ लग जाए, याद है जाए फिर ठीक हो जाएगा। जैसे फल लगा हुआ है तो आप साफ पक भी जाएगा और मीठा भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। लगे रहो उस दूर लग रहा, अब दूर करोगे जल से पकता है फल, जल से पकता है तो तोड़ कर पानी में डाल दो सड़ जाएगा, वो तो उससे आता है भाई। इस तरह से सत्य वहां लगाइए ज्यादा का ज्यादा नहीं है, केवल पुष्पा पढ़ने से समुद्र में पड़ जाओगे नहीं, वो भीतर से लगा हुआ नहीं है बाहर से समुद्र हो गया। बहुत पुस्तकें पढ़ती बहुत बहुत बातें कर ली मैंने समझ, पर ऊपर भीतर भी नहीं आती है। भगवान में लगा रहे सत्संग में लगा रहे तो भीतर से शक्ति मिलती रही पुष्ट हो जाता है। तो हल लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जैसे लगे रहो भाई ये बात है। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 17 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।